یہ ہے وہ درجہ آخری جو کفر, بدترین کفر اس مقام تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. منافقین کے اندر بھی اس درجے تک پہنچ جانے والے موجود ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے. کیا عبداللہ ابن ابی ابو جہل سے کم دشمن تھا حضور کا؟ کیا ابو لہب کی دشمنی سے کم دشمنی تھی عبداللہ ابن ابی کی؟ لیکن پردہ اسلام کا پڑا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مومن ہونے کا مدعی ہے, حقیقت میں ابو لہب سے اور ابو جہل سے بدتر ہے. یہ انجام ہو جاتا ہے کن کا؟ جو ماننے والے ہیں. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہر شخص اپنے اندر جھانکے کہیں اس کیفیت کا کوئی پرتو, کوئی عکس میرے اندر تو نہیں واقع ہو رہا. خاص طور پر جو لوگ سال ہا سال سے مجھے سن رہے ہیں, میں نے دین کے جن تقاضوں کو واضح کیا, دین کے جن مطالبات کو مبرہم کیا ہے, قرآن کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے, سنت کے حوالے سے, اللہ کا پیغام, اللہ چاہتا کیا اس کو سمجھو. اور یہ کس کے کانٹیکس میں آ رہا ہے؟ غزوہ بدر کے کانٹیکس میں, جہاں سے دعوت و تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور قتال, اے سکس ایئرز لانگ وار سٹارٹڈ. اس موقع پر جو لوگ اپنے پاؤں پٹخ رہے تھے, آگے چلنے سے انکاری تھے, روک رہے تھے حضور کو بھی, خامخواہ دیکھیے تبلیغ کیجئے, کیوں جنگ تو اچھی بات نہیں ہے, تبلیغ کرتے رہیے بس, اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی ہو جائے گی. لیکن ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ نہیں بنا کر بھیجے گئے, صرف مربی اور مذکی نہیں بنا کر بھیجے گئے, صرف معلم نہیں بنا کر بھیجے گئے, آپ کے ذمے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کے دین کو غالب کرے تمام دین کے اوپر, پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے یہ ہے وہ مرحلے کے جو ناگزیر ہیں.